Onet, przegląd sportowy, Cityboard Media, sportowy24.pl. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 24 maja, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Po długiej chorobie w swoim domu w Szwajcarii odeszła amerykańska wokalistka Tina Turner. Większość sejmowych klubów zgłosiła poprawki do rządowego projektu ustawy o świadczeniu wspierającym. Czeski rząd zdecydował o zakupie szwedzkich bojowych wozów piechoty. Nie żyje legendarna amerykańska piosenkarka Tina Turner, artystka określana mianem królowej rock'n'rolla, laureatka 12 nagród Grammy. Zmarła po długiej chorobie w swoim domu w Szwajcarii. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Tina Turner urodziła się jako Anna Mibulok w listopadzie 1939 roku w stanie Tennessee. Jako nastolatka śpiewała w chórze kościelnym. Karierę piosenkarki rozpoczęła pod koniec lat 50. w zespole muzyka Ike'a Turnera. Początkowo występowała pod pseudonimem Little Ann, a na początku lat 60. zmieniła go na Tina Turner. Największe przeboje wydała jednak dopiero w latach 80., gdy miała ponad 40 lat. Piosenki takie jak What's Love Got To Do With It, Private Dancer, We Don't Need Another Hero dotarły na pierwsze miejsca list przebojów na całym świecie. Wśród 12 nagród Grammy, jakie zdobyła, jest nagroda za całokształt twórczości. Magazyn The Rolling Stone umieścił ją wśród 100 największych artystów wszechczasów. Sprzedała 150 milionów płyt na całym świecie. Tina Turner od wielu lat mieszkała w Szwajcarii. 10 lat temu została obywatelką tego kraju. Zmarła w swoim domu niedaleko Curychu po długiej chorobie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A już za chwilę w Trójce specjalna audycja poświęcona wokalistce. Większość klubów zgłosiła poprawki do rządowego projektu ustawy o świadczeniu wspierającym. Projekt pozwalający opiekunom na podjęcie pracy wróci do komisji. W trakcie drugiego czytania projektu sprawozdawca komisji Urszula Rusecka z Prawa i Sprawiedliwości powiedziała, że nowe przepisy wprowadzają rewolucyjne rozwiązania. Klub PiS po wtorkowych obradach komisji chce jeszcze zgłosić kolejne poprawki do tekstu ustawy. Osoby opiekujące się dziećmi do roku 18 będą mogły pracować, zarabiać bez kryterium dochodowego. Kolejny postulat, który wprowadzamy, to jest również emeryci, renciści będą mogli pobierać świadczenie pielęgnacyjne, nie rezygnując z przysługującego im świadczenia rentowego czy emerytalnego. Marzena Okła-Drewnowicz z Koalicji Obywatelskiej powiedziała, że jej klub zgłosi 8 poprawek do projektu. Jedna z tych poprawek dotyczy świadczenia pielęgnacyjnego, tak aby ono mogło przysługiwać na każde dziecko. Państwo złożycie taką samą poprawkę, także jesteśmy tutaj zbieżni, chociaż w tym jednym punkcie. Najwyższa wysokość świadczenia wyniesie do 200% renty socjalnej, czyli 3177 zł. Za nami kolejny koncert z cyklu Polskiego Radia To, co najpiękniejsze. Tym razem w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie zabrzmiały piosenki z tekstami Mariana Hemara w nowych aranżacjach. Publiczność po koncercie dziękowała za niezapomniany muzyczny wieczór. Zakochany był nieprzytomnie. Bardzo fajny, naprawdę. Dla mnie szczególnie, ponieważ mam już sporo lat. Pamiętam Hemara z dawnych lat. Bardzo było pięknie, rzeczywiście dziękujemy. Mam bardzo wspaniałe wrażenie. Zachwycona jestem grą, jak śpiewali, jak orkiestra, jak prowadzili siebie na scenie wszyscy. Brawo, naprawdę brawo. Mnie się bardzo podobał koncert. Jestem bardzo zadowolona, a najbardziej to dziękuję sobie, że się wybrałam. To było dla mnie takie wzruszające, bym powiedziała. A w ogóle aktorzy świetnie zagrali. Troszkę koncert, troszkę spektakl. Wszystko było na piątkę z plusem, także bardzo, bardzo dziękuję. I na następne też przyjdę. A honorowy patronat nad koncertem objęła Rada Mediów Narodowych. Czeski rząd zdecydował o zakupie szwedzkich bojowych wozów piechoty CV-90. Pierwotnie czeska armia miała otrzymać 210 tego typu pojazdów gąsienicowych. Ostatecznie resort obrony zdecydował o zakupie dodatkowych 36 maszyn z uwagi na rosnące ceny sprzętu wojskowego. Tuż po posiedzeniu rządu strona czeska podpisała kontrakt z producentem firmą BAE Systems. Kontrakt opiewa na kwotę ponad 2,5 miliarda euro i jest największym zamówieniem zbrojeniowym w historii Republiki Czeskiej. Szwedzkie CV-90 zastąpią pozostające na wyposażeniu czeskiej armii od 35 lat wozy BVP-2, wyprodukowane przez Czechosłowację na sowieckiej licencji. W obecnej sytuacji bezpieczeństwa, obrona i modernizacja armii są absolutnymi priorytetami. Cieszę się, że udaje nam się wypełniać te priorytety konkretnymi działaniami, powiedział premier Czech Petr Fiala. Czechy zamówiły nowe bojowe wozy piechoty w 7 wersjach. Umowa obejmuje też dostawę pojazdów technicznych i części zamiennych. Udział czeskich firm zbrojeniowych w realizacji kontraktu ma wynieść co najmniej 40% jego wartości. Pierwszy pojazd trafi do Czech w 2026 roku, a całe zamówienie ma zostać zrealizowane do roku 2030. Wojciech Stoba, Polskie Radio Praga. To był serwis Trójki. Sport i Mateusz Warianka. Zaczynamy od piłki nożnej. Inter z Pucharem Włoch w finale pokonał 2-1 Fiorentinę. Przypomnę, że Nerazzurrich czeka jeszcze jeden finał w tym sezonie. Finał Champions League, w którym zmierzy się z Manchesterem City. A jak już przy The Citizens jesteśmy, to pewnie mistrzostwa Anglii. Piłkarze Manchesteru zremisowali na wyjeździe z Brighton w zaległym meczu Premier League 1-1. Dużo ciekawiej było w hiszpańskiej La Liga. Walczące o wicemistrzostwo kraju Real Madryt pokonał Rayo Vallecano 2-1. O powrót na drugie miejsce w tabeli walczy inny zespół z Madrytu. Atletico, podopieczni Diego Simeone, prowadzą 2-0 z broniącym się przed spadkiem Espaniolem. Przypomnę, że pewna mistrzostwa Hiszpanii jest już FC Barcelona, a do końca sezonu w La Liga pozostały dwie kolejki. Za nami pierwszy etap kolarskiego wyścigu narodów. Z dobrej strony pokazał się reprezentant Polski Michał Żelazowski, który zajął drugie miejsce. Kolarzom z bliska przyglądał się Kuba Niziński. Dzisiaj ryzyko się opłaciło. Razem przejechali blisko 120 km. Trzyosobowa ucieczka. Na mecie najszybszy Nikolaj Mengel, Duńczyk, który wyprzedził reprezentanta Polski Michała Żelazowskiego. No wiadomo, z ucieczkami to jest tak, że trzeba trochę szczęścia, a dzisiaj najwyraźniej było po naszej stronie. Dyrektor sportowy naszej kadry Tomasz Brożyna na mecie nie miał wątpliwości, że plan został zrealizowany. Taki był plan, żebyśmy mieli swojego przedstawiciela w ucieczce. Nie wiadomo, jak się wyścig potoczy. No i tutaj akurat Michał zrealizował plan w 100%. No i cieszymy się. Dzisiaj pierwszy etap wyścigu był płaski. Jutro na trasie Orlen Wyścigu Narodów, czyli rywalizacji dla najzdolniejszych zawodników młodego pokolenia, pojawią się góry. Z Balaton Fyldwar dla Trójki Kuba Niziński. A teraz tenis. Maja Chwalińska nie zagra w wielkoszlemowym French Open. Polka odpadła w półfinale kwalifikacji. Przegrała z Rosjanką Marią Timofiejewą 6-1, 2-6 i 1-6. Tymczasem nasza kadra kobiet poznała już rywalki w grupie C turnieju o puchar Billie Jean King. Biało-czerwone zmierzą się z Hiszpankami i Kanadyjkami. Zdaniem byłego trenera, m.in. Angeliki Kerber, Pawła Ostrowskiego, to Polki będą faworytkami. Oczywiście jest to grupa wyrównana i tutaj się wszystko może wydarzyć. Natomiast niewątpliwie trzeba przyznać, że no mamy ten atut w postaci Igi. Tylko pytanie właśnie, cały czas być liderką, cały czas dźwigać na barkach rzemię właśnie tej faworytki, to też nie jest łatwe. Badosa też umie grać, umówmy się, i u Kanadyjek tak samo. Turniej odbędzie się w Sewilli na początku listopada. I na koniec jeszcze siatkówka. Polki pokonały Francuzki 4-0 w towarzyskim meczu rozegranym w Radomiu. Przed rozpoczęciem spotkania trenerzy umówili się na rozegranie co najmniej 4 partii. Oba zespoły zmierzą się ponownie jutro. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Około 20 stopni Celsjusza zobaczymy jutro w ciągu dnia na termometrach na zachodzie i w centrum kraju, 25 na Podlasiu, chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem do 16. Poza tym zachmurzenie na ogół umiarkowane tylko na wschodzie i południu, gdzieniegdzie duże i głównie we wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze z gradem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielki wyścig kolarski, kultowa trasa Orlen Tour de Pologne amatorów, profesjonalna oprawa, bezpieczeństwo i wielkie emocje. Taki będzie Orlen Long Team Race w Arłamowie. 27 maja wyścig amatorów, a dzień później wielki finał Orlen Wyścigu Narodów. Patroni medialni TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 11:50. Dobry wieczór Państwu. Michał Jakubik w reżyserce dźwiękowej. Leszek Adamczyk przed mikrofonem. Do północy w programie Trzecim Polskiego Radia będziemy wspominać życie i twórczość wspaniałej artystki, zmarłej dzisiaj Tiny Turner. W snach swojej młodości Tina Turner nie mogła się spodziewać, nie mogła oczekiwać, że będzie śpiewać duety z największymi artystami swoich czasów, przed chwilą z Barry White'em, no i że z jej doznaniem, jej dokonaniem będzie taka światowa kariera. Urodziła się 26 listopada 1939 roku jako Anna May Bullock w małej mieścinie amerykańskiej Bronzeville, dorastała stała w pobliżu Wnet Bush, w tym samym stanie Tennessee. Tina Turner była afroamerykanką, jak to dzisiaj mówimy, i spotykały ją z pewnością wszelkie ograniczenia takiej sytuacji, takiego urodzenia, takiego miejsca, takiej postaci. Wiadomo, że nie była najlepszą uczennicą, choć pewnie nie najgorszą, że się interesowała sportem, że była cheerleaderką. No, prowadziła życie młodej dziewczyny interesującej się piosenkami, muzyką rozrywkową. Na pewno słyszała gospel w kościele. I tak to toczyło się przez pierwsze kilkanaście lat życia. I to życie opisała potem, pod koniec pierwszego etapu swojej kariery, w takiej półautobiograficznej piosence Nat Bush City Limits. The next one is an old one. It's called Nat Bush! Dzieciństwo i te najmłodsze lata w Nedbusz to jeszcze jako tako upłynęły, ale jako afroamerykańska nastolatka żyjąca w latach 50. XX wieku na amerykańskiej prowincji Tina Turner, no wtedy jeszcze chyba nawet nie używała w pełni tego pseudonimu, a więc Anna Bullock, przeżyła swoje pierwsze traumy i było ich wcale nie mało, no bo tak to bywało w tych afroamerykańskich rodzinach. Rodzice odchodzili, rozstawali się. W autobiografii późniejszej Tina Turner napisała wprost, że była dzieckiem niechcianym, że rodzice jej nie kochali, że matka jej nie lubiła i że jej życie nastoletnie nie było specjalnie ciekawe. No ale zdążyła skończyć szkołę średnią, może nie najlepszej klasy, i po tej szkole pracowała jako pomoc pielęgniarska w szpitalu. Nie potrwało to długo, bo wraz z siostrą Anna Bullock zaczęła występować w jednym z klubów w St. Louis i tam poznała Ike'a Turnera. Ike Turner był wtedy już znanym afroamerykańskim muzykiem na lokalnym rynku. Był wykonawcą bluesa i pokrewnych gatunków. Miał już chyba wtedy własny zespół. No w każdym razie to on był gwiazdą tych wieczornych występów i Tina Turner chciała bardzo z nim występować, zaproponowała nawet swój udział bezpłatny w tych koncertach. No i stopniowo jakoś ta zażyłość się zawiązała. Tina została najpierw chórkiem w zespole Ike'a Turnera, a później z czasem jego sceniczną partnerką. Wiedzą Państwo doskonale, że ten związek nie okazał się udany. To się wszystko ujawniało stopniowo, no bo oni mieli jednak pewną karierę w Stanach Zjednoczonych, mieli przebój, kilka może nawet przebojów i nie chcieli tej kariery niszczyć. Tu dochody były ważną kwestią. To wszystko się ujawniało stopniowo dopiero wtedy, kiedy Tina rozstała się z mężem i opisała swoje życie bardzo, bardzo dokładnie. No mąż był po prostu mężem przemocowym, jak to się współcześnie mówi, i nie było to łatwe i ciekawe życie. Ike Turner był bardzo zaskoczony tym, że w pewnym momencie kobieta w jego mniemaniu odważyła się od niego odejść i wróżył jej, że nie da sobie rady w życiu. Jak bardzo się mylił. Oh, Bywało lepiej lub gorzej w małżeństwie państwa Turnerów. No, o czułości nadzwyczajnej chyba już nie było wtedy mowy, ale były wspólne interesy ciągle. Pod koniec 1969 roku formacja Ike & Tina Turner otrzymała prestiżowe i dobrze wynagradzane zamówienie artystyczne. Mianowicie byli supportem, byli zespołem poprzedzającym występy zespołu The Rolling Stones na ówczesnej amerykańskiej trasie. Zachował się film z tego występu, jednego z nich wtedy, na którym to filmie oznana dość produkcja, na którym to filmie Tina Turner śpiewa w pewnym momencie taką bardzo afroamerykańską piosenkę i poczyna sobie niezwykle śmiało z mikrofonem, a na tym filmie widać także miny Jaggera i Richardsa, którzy aniołkami nie byli estradowymi w końcu, którzy na tę Tinę patrzą z zaskoczeniem i z podziwem. Sława rosła, zespół Ike and Tina Turner dorobił się także dużego przeboju, Proud Mary na początku lat 70. piosenka zespołu Creedence Clearwater Revival. No i tak to się toczyło, mimo tych rodzinnych bujek i niesnasek, no ale wiecznie to nie mogło trwać, zwłaszcza, że Ike'a Turnera dotknęły różne uzależnienia kosztowne, pieniądze zaczęły przepadać na różne używki i stało się wreszcie po jednej z bujek, jak kłótni Tina Turner, bez pieniędzy, jak to się mówi, jak stała, wyszła z domu i porzuciła swojego przemocowego męża i wkrótce doprowadziła do rozwodu. Po tym wydarzeniu troszeczkę odetchnęła, jak wspomina, no ale musiała pomyśleć, z czego będzie żyła, jak się będzie toczyła jej kariera. Różne próby podejmowała na przełomie lat 70. i 80., ale ten przełom nadszedł dopiero w roku 84. Wcześniej podpisała kontrakt z poważną wytwórnią płytową. Znaleźli się koło niej ludzie, którzy uznali, że warto w nią zainwestować. Powstały różne pomysły, jak ją ubrać, jaki wizerunek ukształtować, jakie piosenki nagrać. Przełomem był album, który ukazał się w maju 84 roku. Nosił tytuł Private Dancer. Tytułową piosenkę napisał Mark Knopfler. The men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live out by the sea. A husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their name. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want. Private dancer, a dancer for money, and any old music will do. Nice. To także ciekawy przypadek artystyczny, bo tę piosenkę Private Dancer napisał Mark Knopfler, a pisał ją z pozycji kobiety doświadczonej przez życie. Nigdy jej sam nie nagrał. Podarował ją Tinie w całości. Cała płyta Private Dancer z 1984 roku rozpoczęła nowe życie w karierze Tiny Turner. Jej pozycję na rynku płytowym potwierdziły kolejne albumy Break Every Rule w 1986 roku i Foreign Affair w roku 1989. No i koło Tiny Turner zaczęli kręcić się artyści z najwyższej półki. To oni szukali czasami z nią, albo często z nią kontaktu, okazji do wspólnych występów. Artystka pojawiała się w najważniejszych programach telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych i w Europie. No i śpiewała duety. Ja pamiętam między innymi, bo tak troszkę z głowy państwu na gorąco opowiadam i wspominam różne rzeczy związane z działalnością Tiny Turner. W połowie lat 80. działała już Fundacja Księcia Karola, ówczesnego następcy tronu, dzisiejszego króla Wielkiej Brytanii. Fundacja zbierająca pieniądze na różne szlachetne cele, to się nazywało Princess Trust. I ta fundacja w połowie lat 80. organizowała bardzo ciekawe, bardzo atrakcyjne koncerty. No wtedy jeszcze księżna Diana była u boku księcia Karola, no i tak próbowali się troszkę zbliżyć do młodzieżowej publiczności. Organizowali koncerty, na których to koncertach występowali najlepsi wtedy, najwięksi światowi, a zwłaszcza brytyjscy artyści. No i można bez trudu odnaleźć taki koncert, będzie z 85. albo 6. roku, gdzie na scenę pod koniec wychodzi no, cała plejada ówczesnych gwiazd. Mark Knopfler, Eric Clapton, sam Paul McCartney tam jest i jeszcze kilkunastu innych wspaniałych muzyków. I na koniec do tego wspólnego występu wychodzi Tina Turner i oni jej biją brawo i cieszą się, że taka gwiazda razem z nimi występuje na tym koncercie. Oto jeden z tych wielkich duetów z tego okresu rosnącej coraz bardziej popularności Tini Turner. Tina obok Davida Bowie. duet także istnieje w wersji filmowej. Na koncercie specjalnym Tina wykonuje różne swoje utwory w duetach właśnie z ważnymi muzykami, ale wreszcie pojawia się ten moment kulminacyjny. Ona zaczyna wtedy piosenkę Tonight, a po chwili takie schody chyba są na tym filmie i z tych schodów zaczyna schodzić David Bowie, sala szaleje. No nie ma wątpliwości, że w połowie lat 80. Tina była już super gwiazdą i miała tę popularność i tę formę i tę pozycję utrzymać przez wiele dość najbliższych lat. Płyty płytami, występy telewizyjne występami telewizyjnymi, ale pełnia jej możliwości i artystycznych, i takich wizerunkowych ujawniała się dopiero na koncertach. We'll be right back. Turner była z pewnością, jak to się potocznie mawia, zwierzęciem estradowym. Jej wizerunek, ten, który powstał w latach 80., najbardziej utrwalony jest, jak mi się wydaje, w publicznej pamięci, ale jeśli państwo sięgną do potocznego nawet źródła informacji w internecie i spojrzą na zdjęcia jej wcześniejsze z lat 70., no to rzuca się w oczy, jak bardzo ten wizerunek został zmieniony. W pewnym sensie odebrano jej część tej afroamerykańskiej kultury i tradycji pochodzenia. Ona się stała taką europejską w znacznej części kobietą za sprawą tej peruki i całego makijażu. No ale czyniła to w taki sposób, że nawet jej nieco dzikie sceniczne zachowanie miało znajoma znamiona z kolei takiej estradowej kultury. Tina bardzo chętnie koncertowała. Jest też taka anegdota z jej życia, że kiedy jej się bardzo źle powodziło po rozstaniu z tym przemocowym mężem i nie mogła znaleźć pomysłu na siebie i nie miała przede wszystkim pieniędzy, ale ciągle sporo wydawała, na przykład w Paryżu, a swoim producentom mówiła: jeszcze na to zarobimy. No i tak też się stało. You. Kariera Tini Turner w latach 80. i 90. XX wieku, a także w pierwszym dziesięcioleciu wieku XXI to było nieustające pasmo sukcesów. Zarobiła na te wszystkie swoje paryskie zachcianki, przeniosła się do Europy, znalazła szczęście w życiu prywatnym. Niezmiennie odnosiła, była jeszcze symbolem i wzorem dla afroamerykańskich kobiet walczących o swoją niezależność. 12 razy zdobywała nagrody Grammy, sprzedała ponad 100 milionów płyt i to w czasach, gdy te egzemplarze wszystkie były policzalne. W 2009 roku ogłosiła zakończenie kariery po ostatnim wielkim światowym tournée, no i uczyniła to tak jak wielcy artyści. Koniec kariery i już nie rozmieniamy się na drobne i nie występujemy byle gdzie z byle czym. To wszystko skończyło się dzisiaj. Ostatnie lata nie były najlepsze. Chorowała, a w grudniu ubiegłego roku pochowała drugiego syna i to się pewnie przyczyniło do zakończenia jej życia. Będziemy jej pamiętać o niej i będziemy z pewnością sięgać do jej piosenek. You come to me.